وقوم رأوا من أولى بها. Anasema kwamba kuna watu waliona kwamba mwenye haki ya kushika uongozi ni baada ya kuondoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qarabatu rasulillah, ni wale walio na ndugu na ukaribu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao ndio wana haki ya kushika uongozi. Hiyo ni kundi la tatu. Tukiona kwamba la kwanza ndio wale wanaona kwamba mamlaka yako kwa watu, wao ndio wanateua mtu anayemwona anafaa kuongoza. Kundi lingine ukaona kwamba ni umma huo huo ndio wenye mamlaka, lakini usiteue mtu kutoka nje ya Makuraishi. Na hiyo la tatu ndio hilo, laona kwamba walio na ukaribu wanasaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao ndio wenye haki. والمقدم فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما يقول تقول الشيكا مداركا الخليفة نعالي بن أبي طالب هوجا لسابقته للإسلام wakule kutangulia kwake kusilimu. Kutazama historia ya hao walioshika madaraka, kwa maana ya Abu Bakar, kisha Omar, Uthmani na Ali. Ali alitangulia kusilimu kabla ya wengine. Kwa hiyo hiyo ndio sababu wa husni balaihi fihi, na mchango wake mzuri katika Uislamu. Wa kaulihi sallallahu alaihi wasallam, lakini sababu nyingine ni kauli ya Mtume haina khalafahu ala ahlihi, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwacha Ali bin Abi Talib kwa familia yake awe kama msimamizi na mwangalizi. Fi ghazwati Tabuk, alipokwenda katika vita vya Tabuk baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusali kuondoka, aliacha kutazama mambo ya nyumbani, alikuwa na Ali. Akamwambia katika maneno maarufu, wa matarda antakuna minni manzilati Harun min Musa, je, hauridhiki kuwa kwangu mimi katika nafasi ya Haruna kwa Musa, illa annahu la nubuwata baadi, isipokuwa hakuna utume baada ya Haruna na Musa, hao ni mitume wa Mwenyezi Mungu, lakini mimi na wewe hilo la utume halipo kwako, isipokuwa nafasi yako kwangu ni sawa na nafasi ya Haruna kwa Musa. Kwa utakuta hoja hii ndio iliwafanya waone kwamba Ali bin Abi Talib alikuwa na haki zaidi ya kushika madaraka baada ya Mtume kuondoka kuliko wengine wote. anasema wakana hadha ra'yu aghlabi bani Hashim, na haya yalikuwa ndiyo maoni ya wengi katika bani Hashim. Yalikuwa ndiyo maoni yao ya walio wengi. Waman shayaahu, na wanaounga mkono yao yalikuwa ndiyo msimamo wao na mtazamo wao. Wa akhadha bi ra'yihim, maoni yao yalichukuliwa. Man ba'dahum, na walifuata maana yao. Ammatu shia, na sehemu kubwa ya mashia. Sehemu kubwa ya mashia, wao wanaona kwamba mwenye haki ya madaraka na uongozi baada ya Ali ibn Abi Talib, baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni Ali ibn Abi Talib. Kwa nini ya Ali? Huoni bana Mtume sallallahu alayhi wasallam kuondoka akamwacha mtu kushikuangalia familia yake? Kuna jambo gani zito katika maisha ya mtu kama mkewe na watoto? Sasa tendo la Ali ibn Abi Talib kuachiwa na hao familia ya mtume ni zito kiasi kwamba kwa nini basi kwa hoja hiyo yeye asiwe ndio mwenye kufaa kushika madaraka? Maana wakati wa mwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anaondoka kwenda katika vita vya Tabuk, hao wengine walioshika madaraka kwanza walikuwepo, lakini hakuwapa nafasi hiyo. Hiyo ni hoja ya Washia. Na hiyo hadithi ya je, hupendi kuwa katika nafasi ya Musa, ya Haruna kama Musa. Na hii ni baada ya watu kumtupia shutuma na maneno kwamba ya Ali mtume kamuona ni bwege. Huyo Ali si mwanamke tu? Ndiyo, kwa sababu sika kamwacha aangalie mambo nyumbani kwake, nyanya, vitunguu, mafuta ya kupikia, mkaa, aangalie hayo. Huyo Ali alisononeka kwa kuambia vile. Ndio mtume akamwambia, huridhiki wewe kuwa kwangu katika nafasi ya Haruna kwa Musa? Wadalilu ala anna dhalika, na dalili ya kwamba hilo, kana ra'yan li aliyin, ilikuwa ndiyo maoni ya Ali. Qauluhu li Abi Bakr fi hadithi Muslim, ni ile kauli ya Ali ibn Abi Talib alipomwambia Abu Bakr katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, al-ati ijayo. Inasemaje? Wa kunna nahnu nara lana haqqan, kwamba tulikuwa tunaona sisi ndio wenye haki. Liqarabatina min Rasulillah, kwa ukaribu wetu na ndugu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falam yakun radiyallahu anhu wa Ali wa dinaye kwa haoni li nafsihi, wa nafsi yake, murajihan, jambo lenye kumpa uzito, hoja lenye kumpa uzito, siwa na bilqaraba, isipokuwa undugu alionao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walau kana hunaka wasayatun lahu, kama kweli ingelikuwa kuna wasia unaomhusu Ali au li ghairihi, au mtu mwingine asiyekuwa Ali, si lazima iwe Ali, basi lama khafiyat anasali Rasulullah. Wasia huo usingelikuwa siri, ukawa haujulikani mbele ya masahaba, masahaba wote hawajui. Hapa najibu tuhuma za baadhi yao, ikiwemo Shia, wanadai kwamba kuna wasia Mtume sala salama kabla aliondoka alihusia kwamba madaraka yashikwe na hali na mitaji. Sasa ndio anajibu, kama huo wasia ungalikuwepo, basi wasia huo watu wote wasiujue bwana, wasia gani? Wakataghalaba rai lausatu, anasema rai ya katikati ya wastani ilipata nguvu, ala masiwahu kulikoni maoni na rai za wengine, akiba wafati Rasulillahi, baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na rai ya katikati ni ile inayoona kwamba kuteua kiongozi ni haki ya umma na jamii, lakini kiongozi huyo ni lazima atokane na Makuraishi. Walakin dhahara lihadha alikhtilaf, lakini lijitokeza kwa tofauti hii, fi mustakbali al-umma, katika umma uliofuata wakati wa usoni, wakati uliofuata baadaye, zilijitokeza athar la tuhmadu, ambazo kwa kweli si nzuri, fi shikaki ladhim, katika magomvi makubwa baina ya Waislamu. Tofauti hii ya nani ashike madaraka baada ya Mtume sala salam kuondoka, ni kweli kwamba jambo hili lilimalizika, lakini lilikuja kuzaa fitna na kila shari unayoiona katika umma uliofuata baadaye, ugomvi, kutoelewana, shikaku hukumu, walmasaib allati tawalat ala umma, na majanga yaliyokuja kwa mfululizo kwa umma huu wa Kiislamu. Linatoka hili linaingia hili, hata farakat kalimata, mpaka majanga hayo yakaweza kugawa na kusambaratisha umoja wao, wa adhafati amraha, na kudhoofisha mambo yao. Walau ruia sirru, kama ingelizingatiwa na kuchungwa siri, alladhi min ajlihi khusisat Quraysh, siri ambayo kwa sababu hiyo walilengwa na kuchaguliwa kwa namna ya kipekee Makuraish, bil khilafa, kwa mawadi washike uongozi, basi la makana hunaka khilafu, isingi itokea sintofahamu, wala furka, wala mifarakana. Asirru fi takhsisi Quraysh, siri ya kuwachagua na kuwalenga Makuraishi ndio washike bil khilafa uongozi. Hivi ni kwa nini hasa Makuraishi? Kwa nini isiwe watu wengine? Anasema innama khassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraishan, Mtume aliwachagua na kuwalenga Makuraishi peke yao, bi khilafatihi, washike uongozi, ya itibaran lilmansabiyya, kwa kuzingatia ubinafsi, umimi, kujiona bora kuliko wengine, allati takunu biha alhimayatu, ubinafsi na ubaguzi ambao takunu biha alhimaya, kupatikana kupitia ubaguzi huo ulinzi, wayartafia ulkhilafu, na sintofahamu inaondoka, walfurqatu na utengano, biujudiha kwa kuwepo huo ubaguzi na lisahibi lmansib, kwa kuwepo kwake huo uongozi, huo ubaguzi kwa yule aliyeshika madaraka. Fataskun ilaihi almilla, kwayo mila hutulizana kwa kiongozi huyo, kwa ahluha, na watu wake vile vile huwa na utulivu. Wayantadhimu hablul ulfa, na huwa na nidhamu na mpangilio mwema, kamba ya mshikamano na umoja. Fiha, katika ubaguzi na umimi na ubinafsi. Wala shaka anna Quraysh kana lahum al-izzu wa sharaf, na bila shaka kwamba Makuraishi walikuwa na heshima na utukufu, ala sairi Mudhar, kulikoni makabila mengine ya Mudhar. Yaatarifu lahum bidhalik, anakiri na kukubali hilo kuwa Makuraishi walikuwa nalo, sairi al-arabi, warabu wengine wote. Kwa hiyo hawa Makureishi kutokana na kule kujiona kwao bora, kwa hiyo Mtume alitumia hikima hiyo kwamba wao ndio washii wapewe madaraka. Kawaida katika jamii wale wanaojiona bora sana na wana nguvu katika jamii, kama hawakupewa madaraka, basi hakuna utulivu. Kwa namna tulivyoumbwa, kuna watu Mwenyezi Mungu kwa namna tulivyoumbwa, wala hana kata wala nani ya wa hana haja kwa haja wa kati kati wao na wale wao, lakini kuna jamii ya watu hiyo mpaka lazima ikikalie kile kiti, isipokikalia itafanya hivi na vile, chokochoko, kuondoa nani hii amani, utulivu. Yaani watasababisha kwa namna moja nyingine ule utangamano, political instability, lazima itatawala katika nchi hii, katika eneo hilo. Kwa hiyo dawa ni hawa kupewa madaraka ili washiriki kuhakikisha yule uimara na utangamano wa kisiasa unakuwepo. Sijuelewa mtelezo. Kwa hiyo haya Mtume sala salam aliyaona kwamba kama angepewa watu wengine basi ingekuwa nongwa, ingekuwa nongwa. Anasema falau ju'ila al-amru fi siwahum, kama uongozi ungaliwekwa kwa watu wengine, la tuwuki aftiraku lkalima, basi ingetarajiwa kuparaganyika kwa umoja wao, bimukhalafatihim, kwa kule kwenda kinyume Makureishi na wao, waadamu qiyadihim, na kule kutotii kwa Makureishi. Fataftari kul jamaa, kwa hivyo umoja wa Waislamu ungesambaratika. Wataftalifu lkalima, neno lao lingekuwa si moja tena, huyu anasema hivi, huyu anasema vile. Wa hadha ma hadhara bisharu, na hiki ndicho kilichotahadhariwa na kutahadharishwa na sharia. Amma idha ju'ila fihim, lakini uongozi kuwekwa kwa watu hao, fala yahsulu shay'un min dhalika, haitopatikana lolote katika hayo. Annahum qadiruna ala sawqin nas, kwa sababu watu wenye nguvu katika jamii huwa na uwezo wa kuwaongoza watu, bi'aswal ghalab, hata ikimiji kwa kutumia bakora ya mabavu na nguvu. Yani kuna jamii katika makabila matatu manne, kuna kabila inayotokea tunakuwa na nguvu, ikisema jambo basi wale wengine wote wanasikia. Lima yuradu minhum, kwa kile kinachokusudiwa na kutakiwa kwa hao. Fala yukhsha min ahadi, kwa hivyo haitochelewa na kupewa kutoka kwa yote. Ikhtilafu na alayhim, kuwaasi hao waliopewa madaraka na uongozi. Ili mambo yaweze kwenda, ni lazima dola iliyoshika madaraka kuwe na matarajio kwamba hawa raia hawatotokea siku moja wakaasi kuasi ile serikali. Sasa wanapewa watu ambao hilo litakuwa si rahisi kujitokeza. Ndio siri ya kwa nini Makureshi. Wala furqa, wala utengano, liannahum kafiruna, kwa sababu walioshika madaraka watachukua, ni wenye kuchukua dhamana. Haina idhin, wakati huo bidafiha, kuma dhamana ya kuondosha mfarakano, wa mani nasi minha, na kuwazuia watu wasifarakane, kwa sababu wao ndio wameshika kiti. Kwa hiyo kama watu watafarakana, madhara ni yao yao, kwa sababu wao ndio wameshika madaraka. Kwa hiyo watajitahidi kadiri wanavyoweza kuhakikisha utulivu unapatikana. Qala Ibn Khaldun, Ibn Khaldun katika kitabu chake Muqaddima, wanazuoni wanasema kwamba huyu ndio watu wa kwanza kuanzisha social science, ile mada inayosomwa katika vyuo vikuu, mtu anachukua degree. Huyo Ibn Khaldun ndio muasisi. Anasema yeye, anasema katika mukaddima ya tarehe yake, baada ya kalamin, baada ya maneno mengi, la yakhruju amma dhakarna, hayako nje ya tulichokieleza, hayatoki nje. Kasema faida thabata, ikithibiti anna ishtirata al-Qurashiyya, kwamba kuwekwa sharti la Ukureshi, innama huwa lidafi tanazu, si vingine ni kwa lengo la kuondoa mivutano. Ikiwa imethibiti kwamba sababu na Mtume sallallahu alayhi wasallam wa Quraysh ndio washike uongozi, lengo na shabaha yake ilikuwa ni kuondoa mivutano, kwa sababu wao wanapawa kauli nasikilizwa na Waarabu wengine wote. Kama lengo ndio hilo, bimakana lahum al-asabiyya, kwa vile walikuwa ni watu wenye tabia ya umimi sana na tabia ya ubaguzi na kujiona bora, taba nafiri hili mpaka moja katika kansa inayowasumbua sana Waarabu wengi. Wanasumbuliwa sana na maradhi hayo. Pengine huyu bwana kutoka Morogoro, huyu kutoka Tanga, huyu kutoka Mbeya, wala hamihisi. Mnakutana kwenye shughuli zenu, mnafanya, mnakutana msikitini, mnaswali na, lakini wao wanitamini mimi, wale moga wanadna. Mimi siwezi kufanya kazi kwa huyu, huyu hawezi kuwa hawa sisi ni wapagazi wetu, hawa sisi ni mabwana wetu. Mambo kijinga kabisa. Mpaka kesho bado yapo yanatawa. Sasa hiyo ni shida inayowasumbua. Kwa hiyo, kwa kuwa hiyo ndio lengo, kwa sababu ya asabia wal ghalab na nguvu walizonazo, waalimna na tumejua, anna sharia kwa mamlaka sharia, la yahusu lahkama bijili, hazihusishi hukumu fulani na kizazi fulani. Kwa kuwa mtume aliwachagua Makureishi kwa kuzingatia nguvu walizonazo za kiutawala, ushawishi walionao kwenye jamii, na kwa kuwa hukumu za kisheria hazihusiani na Waarabu zikawaacha Wachina au Wachina zikawaacha Waafrika, kwa kuwa hivyo ndivyo, wala asili wala hukumu za Uislamu hazihusiani na zama fulani au miaka fulani, miaka mingine hazifanyi kazi, wala umma hazihusiani na umma huu zikaacha umma ule, alimna anna dhalika, basi tumeelewa kwamba hilo la mtume kuwafanya Makureishi walioshike madaraka na wengine wawe ni wenye kuongozwa, nama huwa min alkifaya, si vingine, lilitokana na kuona kwamba Makureishi wanakidhi mahitaji. Faradadnahu ilayhi, basi na sisi tunalirejesha hilo kwenye kukidhi mahitaji. Maanake sisi huku kwetu hakuna Makureishi, huku kuna Wamatumbi na Wagogoro. Sasa tukimtaka kiongozi tukamtoa hapa, jibu hapana. Kama hapana, tunafanya kufanya ni kuangalia zile sifa ambazo mtume alizizingatia kwa Makureishi, huyo awe nazo, basi maswala yamekwisha. Wataradna lillata almustamila, tutaieneza sababu ieneayo na kukusanya ala almaksudi, lengo mina lakurashia lililotazama kwa Makureishi ni lengo lipi hilo. Wa huwa wujudu alasabia, lengo lenyewe ni kuwepo ile hali ya kutetea watu jamii yao, hali ya ubaguzi, hali ya ushawishi katika jamii. Fashtaratna fil qaim, kwa hivyo tumeweka sharti fil qaim, kwa aliyeshika na kushikilia au kuongoza jumuiya ya muslimina na mambo ya Waislamu, ayakuna atokane min qaumi, na watu uli asabia, wenye sifa ya ushawishi na nguvu na kujiona bora kuliko wengine, kawia, walikuwa na nguvu hali watu wa juu, ala man ma'aha, juu ya walio pamoja nao, waongoza hao walio pamoja nao, liasriha, katika kipindi chao, liyatatabau mansiwahu, liyastatbiu, ili waweze kuwafuata wale wasiokuwa wao. Watajtami alkalimatu ala husni limai, na neno liwe moja juu ya ulinzi wa jamii ile, lakini pia ulinzi wa dini, na kila uzuri liweze kulindwa liwe katika hali na utakiwa. Wala yulamu dhalika fil aqtari wal afaq, na hilo halijulikani katika maeneo mbalimbali, wal afaq, na pande mbalimbali, kama kana fil Qurashia, kama ilivyokuwa kwa Makureishi. Hivi da'watu lislamia, kwa sababu da'wa, yani kazi ya kulingania Kiislamu, alati kanat lahum, iliyokuwa kwa Makureishi, kanat amma, ilikuwa ni yenye kuenea, wa asabiyatul arabi kanat wafia, na ule umimi wa Waarabu ulikuwa wafia tambiha, umekidhi na kujitosheleza kwa Makureishi. Fa'alamu, hivyo basi wakawa wazidi na kuwashinda sa'ir al-umam, mataifa na watu wengine. Ainama yukhasu li hadha al-ahdi, wasema itachaguliwa na kuhusishwa na uongozi huu, kullu qutrin, kila eneo au nchi, biman takunu lahu fihi al-asabiyatu al-ghaliba, ambayo ndani yake itapatikana wale wenye sifa hiyo ya nguvu na ushawishi na ubaguzi. Waidha nadharta sirra Allahi fil khilafa, ukitazama siri ya Mwenyezi Mungu katika uongozi, lam ta'du hadha, utakuta haivuki hilo. Sio habari ya Makureishi, utakuta huko nyuma kwamba uongozi alikuwa anapewa watu ambao ile jamii yenyewe moja kwa moja imetokea kuwakubali. Ili inakuwa rais wakiamuru au kukataza, ile amri au makatazo yanafika. Ndivyo ilivyokuwa. Yana subhanahu wa ta'ala, innama ja'ala khalifata na'iban, kwa sababu Mungu kamfanya khalifa kwamba ni mtu aliyeshika uongozi, madaraka, ni naibu wake. Fil qiyami bi umuri ibadihi, katika usimamizi wa mambo ya waja wake. Kwamba kiongozi ni msimamizi wa mambo ya Mungu kwa niaba ya Mungu. Uko hapa kuhakikisha unayasimamia. Liyahmilahum ala masalihi, ili wapeleke kwenye maslahi yao. Wayarudahum, wazuia an madharihim, kupata na madhara. Wa huwa mukhatabun bidhalika, na kiongozi anatakiwa kwa hayo. Wala yukhatabu bil amri, na halengwi, la yukhatabu, halengwi bil amri, kukupewa amri, illa man lahu kudratun alayhi, isipokuwa mtu mwenye uwezo kutekeleza amri hiyo. Anapewa amri mtu ambaye uwezo wa kuitekeleza nao. Mwisho wa kunukuu maelezo ya Ibn Khaldun. Akul, ninasema hivi, wala na'lam anna asabiyatan kafiyatan li himayati al-umma, hatujui kama kuna hizo nguvu na ushawishi unaotosheleza kulinda umma, aqwa, ulio na nguvu, min asabiyati al-qaimina bi umuri al-muslimin, kulikoni ule ushawishi na nguvu za wasimamiao mambo ya Waislamu leo. Yani leo anakusudia kwa maana ya miaka 100 na kidogo iliyopita. Wa hum banu Uthman bil Constantinia, kule Uturuki. Ile dola ya Uthman anayekusudia. Wafakahu Allah lil amali bi dinihi qawim, Mungu awezeshe kusimamia dini yake kwa sawa. Wasairi bi sirati al-khulafai ar-rashidin, na kwenda kufuata mwenendo wa makhalifa waongofu. Kwa hiyo akaja anazungumza haya kwa watu wanajaanguka. Paka tena ni kuanzia 1908 mpaka na 20. 1920 hapo basi sawa imeangushwa, na maeneo yote yaliyo chini ya Ottoman Empire yakawa tena yaligawanywa kwa sehemu vijijini vidogo vidogo. Lakini zamani ilikuwa eneo lote liko chini ya khalifa mmoja wa Uislamu. Sasa tena tumezembea tena basi, menyang'anywa. Haya, msimamo ulio nao, hutaki hata ukaambiwa vipi. Asabia pia lina maana ya ubaguzi, kwamba kuwaona wengine hawana haki kwenye hilo jambo, wewe ndio una haki. Ule umimi